โอกาสต่อนี้ไปเป็นเวลาที่พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาซึ่งได้เสียสละความสุขความสบายเสียสละจิตบ้านการเรียนของเราเข้ามาสู่สถานที่เรียกว่าสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมและมีการประกอบพิธีในการสมโภชพระสิทธัตถะราชกุมารเรียกว่าพระพุทธเจ้าปรางประสูติจากพระคันพระพุทธมารดาและในการนี้ก็ได้มีการกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อให้เกิดให้มีขึ้นด้วยทานการให้การเสียสละบริจาคจตุปัจจัยสมบัติภายนอกก็เป็นสิ่งที่หนุนเข้ามาสู่ภายในคือดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะการที่จะเสียสละการบริจาคการให้ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาที่ไม่มีสิ่งเครือบแฝงภายในจิตใจเรียกว่าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่เป็นสิ่งออกมาจากจิตจากใจของเราซึ่งใจนี่แหละเป็นมหาเหตุเป็นมหาเหตุเป็นฐานหรือว่าเป็นก้อนธรรมก็คือใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเสียสละแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะให้ได้ทั้งวัตถุภายนอกหรือแม้แต่เรื่องความนึกคิดภายในจิตใจความเสียสละความให้อภัยให้อภัยทานให้อภัยกรรมไม่ถือกรรมถือเวรไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรนี่เรียกว่าเป็นการเสียสละทานในส่วนหยาบและส่วนละเอียดมีใจเท่านั้นเป็นฐานมีใจเท่านั้นเป็นมหาเหตุมีใจเท่านั้นเป็นเหตุทำให้สำเร็จในบุญในกุศลดังที่กล่าวมาเมื่อมีการให้ทานแล้วก็ยังมีการสมาทานศีล การสมาทานศีลที่พวกเรารู้กันว่าถือศีลหรือสมาทานศีลความจริงแล้วศีลที่จะเป็นศีลนั้นแท้จริงไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะการสมาทานเฉยๆไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเจตนาในเบื้องต้นเฉยๆที่จะให้เป็นศีลสมบูรณ์คำว่าศีลคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยศีลคือความเย็นท่านเรียกว่าศีลสังวรศีลสำรวมเมื่อมีเจตนามีการสมาทานแล้วก็มีสติความระลึกรู้ระลึกรอบรู้รู้เท่ารู้ทันความนึกความคิดความอยากที่จะไปทำในสิ่งที่ผิดจากเหตุคือสิกขาบทที่เราสมาทานต้องรู้เท่ารู้ทันเช่นการสมาทานศีล5ก็เรียกว่าเพื่อเป็นการงดเว้นจากโทษทางกายทางวาจาและทางจิตใจของเราไม่ให้ล่วงเกินโทษนั้นๆเช่นปานาติบาตท่านบอกว่าเวรมณีเราก็เว้นเราไม่ทำชีวิตของสัตว์ที่มีลมหายใจมีลมปานให้สิ้นสุดลงสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่หรือแม้แต่มนุษย์คนเราเหมือนกัน มีเจตนางดเว้นเราก็สังวรไม่ทำนั่นจึงเรียกว่าเป็นศีลเป็นความ ตั้งมั่นเป็นความแน่วแน่ในการกระทำเพราะฉะนั้นการที่ไม่ทำโทษไม่ทำบาปกรรมตามที่ท่านบอกไว้มี5ประการเดี๋ยวพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เลิกให้งดเว้นจากการทำบาปบาป5ประการการฆ่าการทำลายชีวิตนี่เป็นบาปการรักการขโมยถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตให้ด้วยเถรยกิจกิจคิดจะรักคิดจะขโมยนี่เป็นบาปการประพฤติท่วมประเวณีผิดสามีภรรยาคู่ครองของตนนี่เป็นบาปการที่กล่าวโกหกมดเท็จหลอกลวงอำพรางโดยตรงหรือโดยอ้อมอันนี้เป็นบาปการดื่มกินเครื่องดองของเมาคือสุราและเมรัยฝิ่นกัญชายาหม่าเฮโรอีนซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ประสาทร่างกายของเราพิกลพิการหรือฟั่นเฟือนไปนี่เป็นบาปเมื่อเว้นก็ไม่เป็นบาปพุทธเจ้าสอนให้เว้นจากการทำบาป5อย่างนี่แหละ ซึ่งเป็นฐานสำคัญเป็นมูลเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดบาปเกิดอกุศลท่านจึงเรียกว่าอกุศลมูลที่จะฆ่าที่จะทำลายชีวิตที่จะถือเอาสิ่งของผู้อื่นโทษ5อย่างก็เกิดจากความหลงเกิดจากความหลงเกิดจากความโลภเกิดจากความโกรธเพราะฉะนั้นในหลักธรรมะท่านจึงบอกว่าโมหะมูลโลภมูลโทสะมูลเรียกว่าเป็นมูลเหตุให้เกิดบาปเกิดอกุศลนี่อาการ3อย่างนี่เกิดที่ไหนเกิดที่ใจมีใจของเราเป็นแดนเกิดเกิดที่ใจก่อนในเบื้องต้นจึงกระจายไปสู่กายสู่วาจาเพราะฉะนั้นศีลคือความสำรวมเมื่อได้สมาทานแล้วก็มีเจตนางดเว้นแล้วสังวรระวังเรียกว่าประพฤติปฏิบัติการสังวรการระวังไม่กระทำนั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้นมาที่กายที่วาจาของเราแล้วก็จิตใจจะได้เยือกเย็นกายวาจาใจด้วยกันนี่ให้พึงเข้าใจว่านี่คือการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นที่เรียกว่าศีลแล้วก็คำว่าศีล5อาการนั่นก็รวมมาเป็นสติความระลึกรู้สังวรเนี่ยเมื่อทำสติของเราสติคือความระลึกรู้ให้เป็นคู่ของใจคู่ของความรู้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขยับขยื่นเคลื่อนไหวทางกาย นึกคิดทางจิตใจนึกดีนึกร้ายนึกถูกนึกผิดอะไรก็แล้วแต่ละอันนั้นเป็นอาการของจิตจิตตังคือผู้นึกคิดแล้วก็ความเป็นอารมณ์เมื่อได้เห็นได้รู้เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นภายในจิตใจเรียกว่าธรรมารมณ์หรืออิทธารมณ์อนิทธารมณ์อันนี้เรียกว่าเป็นอารมณ์แห่งธรรมแล้วก็การรู้ในกายเคลื่อนไหวในกายของเรานี่เป็นหลักที่ฝึกสติแล้วกับความสุขความทุกข์ความสบายไม่สบายทุกกายทุกใจสบายกายสบายใจอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นอาการแห่งเวทนาหรือความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อมีสติความระลึกรู้สังวรเป็นคู่ของความรู้อยู่ภายในดวงใจตรงกลางหน้าอกของเรานี่แหละนี่เรียกว่าเราปฏิบัติตามฐาน4ประการที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4 ฐานที่จะทำสติให้มีกำลังให้มีความระลึกรู้ต่อเนื่องกันเพื่อให้ใจของเราสงบรวมขาดจากสัญญาอารมณ์ภายนอกเข้ามาสู่ความรู้อันแท้จริงคือธาตุรู้ภายในคือดวงใจของเราต้องอาศัยศีลสังวรอาศัยสติเสียก่อนเมื่อมันมีกำลังต่อเนื่องกันแล้วสมาธิคือความมั่นคงของใจรู้เหตุรู้ผลไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆก็จะเกิดความสงบเกิดความสุขเพราะฉะนั้นขณะนี้พวกเราทำจิตทำใจเพื่อสัมผัสรับกระแสแห่งธรรมหูวิญญาณหูมีหน้าที่สำหรับรับสัมผัสกับเสียงใจของเรามีหน้าที่รู้เพราะฉะนั้นรวมความรู้ที่มันรู้ไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องได้เรื่องเสียต่างๆทวนกระแสเข้ามาหรือโอปนายิโกน้อมเข้ามาที่ความรู้ตรงกลางหน้าอกของเราให้รู้อยู่จุดเดียวนี่เรียกว่ารู้อยู่เฉพาะใจให้รู้อยู่จุดเดียวเมื่อสำรวมมีความรู้อยู่ที่ใจกระแสธรรมที่พูดไปสัมผัสหูก็จะรู้ที่ใจก็จะสัมผัสสัมพันธ์เข้าใจในเหตุผลแห่งธรรมะเรียกว่าเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาที่ใจของเราด้วยการได้ยินได้ฟังกระแสแห่งธรรมะนี่เรียกว่าอบรมใจให้เป็นสมาธิให้ใจแน่วแน่ด้วยกระแสธรรมะหรือว่าด้วยการได้ยินได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังนี่จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นธรรมะกล่อมใจเราไม่รู้เรื่องใจของเราว่ามันมาจากไหนอะไรเป็นใจนี่ไม่รู้เรื่องธรรมะที่ว่าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเราก็ไปเข้าใจว่าทำอย่างง้นทำอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมแต่ที่จริงแล้วมาปฏิบัติต่อกายวาจาใจนี่แหละมากำหนดรูปเรื่องของใจซึ่งเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีพลังแห่งความรู้มีพลังแห่งความเห็นเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละถ้าเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจในธรรมะตามความเป็นจริงเรียกว่าใจไม่มืดใจไม่มีโมหะใจสว่างด้วยปัญญาก็จะไปแก้เรียกว่าแก้โมหะโมหะไม่มีอำนาจก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดโลภโทสะคือความโลภไม่มีประมาณหรือโทสะความโกรธเกลียดเดียดดานก็ไม่เกิดขึ้นถ้าใจของเรามีความรู้เหตุรู้ผลอยู่ในปัจจุบันแล้วนี่เรียกว่าการทำปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทำลายความมืดความไม่รู้ตามเป็นจริงให้รู้ตามเหตุผลแห่งความเป็นจริงและเมื่อเข้าใจความเป็นจริงแล้วเรียกว่าทิฏฐิคือความเห็นประชุมรวมลงเป็นเอกมรรคเอกธรรมที่ใจของเราความโกรธความเกลียดที่มันเคยเกิดเคยมีก็จะเบาบางไปหรือสิ้นสุดไปในที่สุดหรือความโลภความทะเยอทะยานอยากความรักความใคร่ความยินดีในกิเลสกามวัตถุกามมันก็จะสิ้นสุดเบาบางลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาเดี๋ยวอำนาจของสติสมาธิปัญญาที่เรานำใจของเรานี่แหละ ที่เราน้อมใจของเรานี่แหละให้รู้กำหนดรู้ตามความเป็นจริงนี่เมื่อมันรู้มันเห็นความจริงแล้วมันจะรู้จักการปล่อยการวางรู้จักการว่างถ้าหากว่ามันยังมืดยังดำยังไม่มีสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องแยกแยะให้เข้าใจในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วมันก็จะหมุนไปด้วยความมืดหมุนอยู่ในวัฏฏะอาการ3กันว่าอยู่ในกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสคือความมืดนั่นแหละความมืดหรือว่าความรู้รู้ที่ไม่รอบรู้รู้ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริง เรียกว่าเป็นกิเลส นั่นต้นเหตุที่แรกเดี๋ยวก็จะหนุนไปให้เกิดความโรคโกรธหลงอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรต่อไปก็เป็นเหตุให้ทำกรรมทางกายทางวาจาสุดท้ายเมื่อทำลงไปแล้วก็มีผลคือวิบากก็ให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์หมุนกันหมุนกันไปหมุนกันมาวนเวียนกันท่านจึงว่ากงกรรมหรือว่ากงแห่งวัฏฏะคือความหมุนเวียนนี่หมุนอยู่ที่ไหนหมุนอยู่ที่ดวงใจของเราเพราะฉะนั้นขณะนี้เวลานี้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาสร้างสติสร้างสมาธิ สร้างปัญญาอันเป็นวิชาที่ทำลายความมืดนี่แหละหรือว่าทำลายเครื่องปิดกั้นคือกำแพงกำแพงแห่งความหลงเนี่ยปิดกั้นในส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นความหยาบเราก็มาสำรวมศีลดังที่กล่าวมาแล้วฝึกสติให้ระลึกในศีลของตนเป็นอารมณ์ท่านจึงเรียกว่าศีลานุสติว่าเรารักษาศีลอะไรเราประพฤติเพื่องดเว้นโทษอะไรก็ให้มีความสำรวมรอบรู้ในเบื้องต้นมันก็จะต้องอาศัยความระมัดระวังแต่เมื่อละเอียดเข้าไปเป็นสติสัมปชัญญะสติต่อเนื่องสมบูรณ์จนกลายเป็นสมาธิความมั่นคงของจิตใจแล้วนั้นเราไม่ได้ต้องไม่ได้ตั้งใจรักษาไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติแต่มันหากเป็นเองอยู่ภายในความรู้ความเห็นดวงจิตดวงใจของเรานี่แหละนี่เรียกว่าศีลทำลายกิเลสอย่างหยาบที่จะเกิดขึ้นทางกายแสดงออกมาทางวาจาทางกายสมาธิอบรมด้วยศีลให้ดีแล้วอบรมด้วยสติสัมปชัญญะมั่นคงแล้วความรู้ที่เป็นธรรมชาติของใจใจแท้ใจเดิมน่ะไม่ใช่ใจแฝงใจแฝงใจกิริยาที่เคลือบแฝงนี่ท่านเรียกว่าวิญญาณวิญญาณในขันธ์5มีความรับรู้ในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดความรักความใคร่ความพอใจไม่พอใจอันนี้เป็นใจแฝงเป็นกิริยาของใจเป็นกิริยาแห่งวิญญาณความรู้แต่ความรู้แท้รู้เดิมคือใจเป็นที่เกิดของสิ่งเหล่านี้แหละนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าใจเป็นมหาเหตุใจเป็นมหาฐานแห่งธรรมทั้งหลายความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจความรู้จริงเห็นจริงเกิดขึ้นเพราะมีใจนี่แหละความลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นเพราะมีใจเนี่ยมันอยู่รวมอยู่ในจุดนี้นี่เมื่อประพฤติปฏิบัติธรรมในส่วนศีลสติเจริญให้มากทำให้มากกำหนดรู้ให้แน่วแน่ไว้จนกว่าว่าเป็นสัมปชัญญะเป็นอัตโนมัตินั่นเรียกว่าจิตนี่เป็นอิสระจากสัญญาอารมณ์ไม่กระเพื่อมไปตามอารมณ์ที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือไม่กระเพื่อมไปตาม อารมณ์แห่งความอยากสิ่งโน้นสิ่งนี้นี่เรียกว่าใจมีความตั้งมั่นแต่ว่ามันยังไม่บริสุทธิ์ใจนี่แต่มันเพียงแต่มีสมาธิธรรมเป็นเครื่องรวมเข้าให้แน่วแน่เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาวิจารณญาณหรือโยนิโสมนสิการความใคร่ควรพินิจพิจารณาลู่เรื่องของกายของเราลู่เรื่องวาจาของเราลู่เรื่องของรูปของนามลู่เรื่องของรูปคือร่างกายนี่รวมกันอยู่มีธาตุ4ดินน้ำไฟลมแล้วก็อากาศธาตุนี่เป็นส่วนของรูปและมีใจอันนี้เป็นนามธรรมอาศัยแยกจากสิ่งที่เป็นรูปก็คือสิ่งที่เป็นนามอาศัยอยู่ก็ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ไม่มีตัวตนแต่เป็นอาการความจดความจำได้หมายรูปนั่นเป็นสัญญาเป็นนามธรรมความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องมีเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องสุขเรื่องทุกข์อะไรนั่นเป็นสังขารเป็นนามธรรมเกิดดับไม่เป็นตัวเป็นตนเวทนาความเสวยเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดดับไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่เรานี่เรียกว่าเป็นนามธรรมนามธรรมเรานี่อาศัยใจเดิมคือธาตุรูปหรือธรรมธาตุใจเดิมมันเกิดนี่เมื่อมาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเข้าใจในรูปเวทนาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันธ์ 5ตามเป็นจริงแยกออกไม่มิใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่หญิงใช่ชายไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงสมมุติกันเท่านั้นแหละธรรมชาติของเขาก็คือดินน้ำไฟลมหรืออากาศดินน้ำไฟลมหรืออากาศก็เป็นสมมุติอีกถ้าไม่สมมุติเขาก็ไม่มีอะไรแต่เขาเป็นของเขาอย่างนั้นในเรื่องปัญญาเนี่ยอาศัยเมื่อมีศีลสำรวมให้แน่วแน่มีกำลังมีพลังแล้วสมาธิก็จะตั้งมั่นแน่วแน่ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ควรสิ่งใดก็จะรู้จะเห็นตามเป็นจริงนี่เรียกว่าดำเนินปฏิบัติธรรมตามอริยมรรคมีองค์8ประการตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานนี่เป็นหนทางอันเอกเป็นข้อปฏิบัติอันเอกเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะให้สิ้นไปหมดไปแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจึงว่านิยานิโกนิยานิกะธรรมธรรมนำออกจากความทุกข์ทุกกายทุกใจสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นไปได้ด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี่เองในเมื่อมีความมุ่งมั่นเอาชนะความโลภโกรธหลงเอาชนะความเกลียดข้านความมักง่ายความเห็นแก่ตัวเอาชนะความอยากอยากฆ่าอยากลักอยากขโมยอยากประพฤติผิดอยากดื่มกินเครื่องดองของเมานี่แล้วเอาชนะอาการทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยด้วยทานการให้ด้วยสัจจะความจริงใจอธิฐานะความตั้งมั่นด้วยปัญญารอบรู้ถึงโทษถึงคุณแล้วก็จะสามารถเอาชนะใจหรือชนะตนของเราได้ด้วยการไม่ทำบาปไม่ทำกรรมนี่เรียกว่าเราประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติในก้อนธรรมหรือหลักธรรมซึ่งรวมกันอยู่คือกายวาจาใจของเราให้เป็นไปตามธรรมที่นำออกจากทุกข์จากภัยที่เรียกว่าเป็นธรรม อันบริสุทธิ์เป็นธรรมอันบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นธรรมที่ถูกที่ชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐินี่พวกเราปรารถนาความสิ้นไปหมดไปแห่งทุกข์เดี๋ยวนี้เรามีทุกข์ทุกข์เพราะเกิดเพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายแล้วก็มาทุกข์เพราะความอยากอีกอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีอยากนู่นอยากนี่เนี่ยความอยากเกิดขึ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละบีบคั้นจิตใจเพราะเมื่ออยากแล้วต้องดิ้นรนต้องแสวงหาการแสวงหาก็ต้องเป็นทุกข์การดิ้นรนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมใช้สติสมาธิปัญญารู้เท่ารู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราเป็นส่วนละเอียดเรียกว่าตัณหาคือความอยากหรือตัณหาทาโสเราไม่ยอมเป็นทาสของความอยากด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมีความมั่นคงในจิตใจของตนเองและให้แจ่มแจ้งด้วยปัญญานี่ได้ชื่อว่าเราเอาชนะตนหรือเอาชนะข้าศึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้ตามภาษิตที่ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าอัตตาหเวสิตังเสโยชนะตนได้แลดีดีเลิศดีประเสริฐไม่มีดีอื่นใดจะเปรียบเสมอเหมือนถ้าเราเอาชนะกิเลสความโลภโกรธหลงภายในจิตใจของเราด้วยสติสมาธิปัญญาธรรมแล้วใจของเราจะเบิกบานแช่มชื่นเพราะว่าไม่มีสิ่งที่หนักหน่วงกดทวงจิตใจถ้าหากว่าไม่รู้เท่ารู้ทันความอยากไม่รู้เท่ารู้ทันความหลงที่เกิดขึ้นเป็นอาการเป็นลักษณะเป็นกิริยาที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเพราะใจของเราแท้ๆมันไม่ได้โลภได้โกรธได้หลงอะไรมันเป็นสภาวะแห่งความรู้เป็นธรรมชาติธรรมธาตุแห่งความรู้เท่านั้นอาการที่ว่าโรคโกรธหลงเนี่ยมันเป็นอาการอันหนึ่งมันพลิกขึ้นมาเรียกว่าเป็นอุปติเหตุของนามธรรมที่มันไม่เป็นปกติด้วยความหลงนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นความทุกข์ความร้อนเรียกว่าทุกข์ร้อนเพราะความโลภเพราะความโกรธเวลาเราโกรธใครๆก็รู้แหละนี่เป็นปัจจตังเวลาหลงยึดมั่นถือมั่นหลงยึดหลงถือแม่แต่ถือตัวถือตนถือยศถาบรรดาศักดิ์ถือโคตรถือแท้เรานี่มันก็เป็นทุกข์พอแรงแล้วที่นี่ยิ่งถือมากๆเข้ามันก็เป็นกำลังออกมาให้เกิดความโลภโกรธหลงเดือดดาลขึ้นก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างตนของตนให้เข้าถึงความดีตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นธรรมปฏิหารความปฏิหารของธรรมะนี่สามารถพิสูจน์ได้ถ้าผู้ใดฝึกจิตใจของตนมีความสังวรระวังจดจ่อเล่นจากโทษเล่นคือไม่กระทำในสิ่งที่เป็นโทษแล้วรวมเข้าไปสู่จิตสู่ใจมีสติคุ้มกันไม่หวั่นไหวไม่สายแสยิ่งมีปัญญารู้รอบตามความเป็นจริงแล้วมันปล่อยวางที่ใจเป็นความสุขอันประเสริฐเป็นความสุขอันเลิศเป็นความอิ่มความพอเป็นความเต็มของธรรมนี่จึงว่าเป็นธรรมะปาฏิหาริย์นำเราให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งทางกายและทางใจได้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้เสียสละมาเพื่อสร้าง บุญกุศลคุณงามความดีต่อเติมบารมีแห่งทานศีลสมาธิปัญญานี่แหละขอให้ตักตวงเอาสำรวมจิตใจเข้ามาสู่ใจภายในอย่าให้มันฟุ้งซ่านลำคาญสายแสอยู่เรื่องภายนอกไปหาความสุขความสบายกับสิ่งโน้นสิ่งนี้ภายนอกหาความดีกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ภายนอกรวมเข้ามาให้มาหาความดีอยู่กับจิตกับใจของเราภายในนี่แหละให้ประชุมรวมลงสู่ความเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญานี่ได้ชื่อว่าการปฏิบัติชอบปฏิบัติตามหนทางที่จะนำออกจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ผลก็คือความไม่มีทุกข์ความสิ้นไปหมดไปแห่งความทุกข์ทั้งกายและใจของเรานั่นเองนี่ได้นำธรรมะก็เรียกว่าเป็นข้อที่จะให้ปฏิบัตินั่นแหละชี้ถึงการปฏิบัติจึงเรียกว่าธรรมะปฏิบัติชี้เข้ามาสู่กายวาจาใจของเราให้มาปฏิบัติที่กายที่วาจาที่ใจหรือรวมเข้าไปแนวเข้าไปที่จิตที่ใจของเราวันนี้สร้างสมาธิสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดให้แน่วแน่ให้แน่วแน่ไม่ให้จิตของเรานี่ทรงสายแสวุ่นวายเอาเราจะกำหนดอะไรกำหนดลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์หรือจะเพ่งสีแดงสีขาวอะไรก็แล้วแต่หรือจะกำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือจะกำหนดพุทโทธัมโมสังโฆหรือกำหนดมูลและกรรมฐานกรรมฐานตัจจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่สุดกำหนดผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังของตัวเองนั่งดูตัวเองเสียทีเพราะหลงลืมตัวเองมามากแล้วไปสายแสก็จะเรื่องอื่นเรื่องของตัวของเราเองโดยสมมติธาตุก็มีผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละแล้วก็เอาใจที่เป็นตนของตนแท้คือใจคือความรู้ภายในเนี่ยกำหนดรูปผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังเอาอยู่ในทั้งคืนนี่แหละเรานั่งฟังพระสงฆ์ท่านจะสวดสาธยายพุทธมนต์หรือพุทธวจนะอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปโนก็เป็นการสาธยายคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วที่เราก็เอาใจของเราฟังตั้งสติรวมเข้าสู่ใจพุทโธธัมโมสังโฆก็จะกล่อมอยู่ที่ใจหรือกำหนดรูปผมขนเล็บฟันหนังรวมเข้ารวมเข้าแนวเข้าสู่ใจคือความรู้อันเดียวนั่นเรียกว่าเราได้สมาธิจิตสมาธิธรรมจะสัมผัสความสุขนอกจากนั้นแล้วเราก็พิจารณาน้อมลงสู่ไตรลักษณะทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นนามรูปนามขันธ์5กายใจที่เป็นอาการรับรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงว่าอนิจจังและก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวของเขาเองคนอยู่เป็นปกติไม่ได้และก็หาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีท่านจึงรวมสรุปธรรมทั้งหลายลงสู่ความไม่ใช่ตัวใช่ตนนั่นแหละเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรหนุนกันให้ความรู้ความเห็นเห็นตามเป็นจริงในสัจธรรมนั่นแหละเราจะพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นจะพ้นจากความทุกข์ที่เป็นเชื่อครอบงำอยู่กับจิตกับใจของเราเหลือแต่ใจที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานที่บริสุทธิ์หมดจดไม่มีเชื่อแห่งทุกข์ที่จะนำไปสู่ภพนั่นภูมินี่อีกต่อไปนี่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วในวันนี้ได้นำธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาและการเอาชนะตนเองเอาชนะใจของตนเองมาชี้แจงอธิบายแสดงให้ได้ยินได้ฟังแล้วขอจงโอปนายิโกน้อมเข้าสู่จิตสู่ใจให้มีโยนิโสมนสิการใคร่ควรในธรรมทั้งหลายอยู่เนืองๆผู้ใคร่ควรในธรรมย่อมเป็นผู้มี ความเจริญในธรรมธรรมะกาโมภวังโหติผู้ใคร่ในธรรมผู้พิจารณาในธรรมก็ย่อมเข้าใจในธรรมะแก้ไขปลดเปลื้องทุกข์ในจิตใจของตนเองได้โดยสิ้นเชิงธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นประจำหรือเป็นอยู่เป็นนิจก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขทั้งทางกายและทางใจในที่สุดที่ได้แสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาอาตมาภาพขออธิษฐานจิตอัญเชิญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเป็นที่พึ่งอันประเสริฐคือพุทโธธัมโมสังโฆคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณจึงได้โปรดแสดงธรรมทั้งหลายให้สัมภาษัตทั้งหลายได้ยินได้ฟังและประพฤติปฏิบัติตามแนวทางแห่งความดีที่จะให้เกิดความสุขพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบเป็นธรรมที่นำออกนำผู้ประพฤติปฏิบัติออกจากทุกข์ได้และสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเป็นผู้รู้เองเห็นเองพระอริยสงฆ์สาวกผู้ประพฤติปฏิบัติชอบจนสัมผัสกับธรรมตามเป็นจริงของที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพยานให้แก่พระบรมศาสดาเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยอำนาจแห่งรัตนตรัยทั้งสามประการนี้จงรวมเป็นพระเป็นกำลังเข้าหนุนนำดวงจิตดวงใจของศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความมุ่งมาดปรารถนาในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้สำเร็จจะเข้าถึงความสุขอันแท้จริงด้วยธรรมะตามความปรารถนาของตนของตนจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงทุกท่านทุกคนเทอญ